وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e selam selam getirelim. Geçen ders مَا جَاءَ فِي تَحْلِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Allah Azze ve Celle'nin semavat ve arzı yaratması hususunda fiil, fail, mef'ul olmak üzere ne yapmıştık? Üç ayrı hususu ortaya koymuştuk. Fiil, fail, mef'ul. Bunu ortaya koyarken de Allah Azze ve Celle'nin neyini? İsimleri, sıfatları, fiilleri. Ne yapmıştık? Bir böyle yapmıştık. Bir de böyle yapmıştık. Şumul bakımından, kapsam bakımından, içerik bakımından nereden aşağı doğru? İsimden. Evet. Bunları unutmuyoruz. Adet, sayı bakımında. Şimdi İmam Buhari rahmetullahi aleyh fiil bakımında adet ma la hasra lehu sonsuz, sayısız. Kulle yevmin huve fî şe'en. Allah her an bir yaratmada. Her annede bir yaratmada. Allah Azze ve Celle'nin fiilleri nesiz? Sınırsız. Sonsuz. Bu baptan hareket ederek ne yaptı? Burada bu babı Allah'ın fiillerine ne yaptı? Hasretti. Diğer baplarda isimleri, sıfatları, bazen hem isim hem sıfat, bazen isim üzerinden sıfat, bazen sıfattan neye ulaştık? İsme. Ama bu babı tamamen Allah Azze ve Celle'nin fiillerine ne yaptı? Hasrettik. Yani daha önceki bablarda şumul bakımından meseleye baktı. Ne bakımından? Şumul. Kapsam bakımından. İşte bu bapta ise meseleyi kapsamdan neye? Adede, çokluğa ne yaptı? Çevirdi. Neden böyle yaptı? Çünkü isimleri ne yapıyor? Genelde İslam'a mensup mezhepler kabul ediyorlar. Problem nerede gündeme geliyor? Sıfat ve fiillerde. Nerede gündeme geliyor? Sıfat ve fiillerde. Şimdi bunu aldıktan sonra üzerinde ittifak edilenden ittifak edilmeyene doğru Allah Azze ve Celle'nin fiilleri ve bu fiillerin netice itibarında mahluk olup olmaması kuralından hareketle İttifak edilenden edilmeyene doğru ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Fail. Sonra fiil. Sonra mef'ul. Yani Arapça bilenler az çok bunu ne yaparlar? Bilirler. Fiil, eylem. Söz de olabilir. İş de olabilir. İnanç da olabilir. Yani failin, eylemin sahibi olmak üzere. Özne diyelim buna da. Tersten. Özne. Fiil, eylem. Mef'ul. Yüklemde. Ya da nesnede ne dersen de. Şimdi buradan yola çıkarak failde Allah'ın iznine ihtilaf etmeyeceğiz. Çünkü niye? Yani fail her vecihiyle neye dönecek? Her vecihiyle neye dönecek? Bizzat Allah Azze ve Celle'nin kendisine dönecek. Bu Allah Azze ve Celle'nin kendisine dönerken eğer bir isimse o sıfatın bünyesinde neyi varsa o ismin sıfatı ya da fiili varsa zaten o ismin neyine dönecek? O sıfatın ya da o fiilin neyi? Müştakı olan neye? İsme dönecek. Şimdi bunu açalım, o zaman daha iyi anlayacağız. Bunu açalım, daha iyi anlayacağız. Çünkü Türkçelerini siliyorum. Şu bölüm her halükarda Allah Azze ve Celle'ye çıkıyor. Şimdi mesela bab başlığıyla alakalı alalım. Yaratma. Allah Azze ve Celle'nin halik olması ya da hallak olması. Halik, Hallak. Yani Allah'ın ne olması? Hoş geldin. Yaratıcı olması. Allah Azze ve Celle'nin ne olması? Yaratıcı olması. Allah Azze ve Celle yaratandır. Evet. Bunda bir ihtilafımız var mı? Yok. Yaratmayı neyle sağlamaktadır? Sıfatıyla sağlamaktadır. O da nedir? Yaratma sıfatı. Ki biz buna yaratma ne diyoruz aynı zamanda? Fiili. Şu fiile eğer ismi içeren bir sıfatsa yani doğrudan sıfatsa sıfatla diyebiliyoruz yerine geldiğinde. Evet. Fiili sıfatlar dedi ki geçen ders onun ayrımını verdik. Sonra ne? Meful var. Yaratılan şey. İmam Buhari örnek olsun diye insanın gözüne batabilecek neyi? İki tane nesneyi vermiş. Yedi kat sema ve arz. Yedi kat sema ve arz. Burada yaratılan şey olarak neyi vermiş? Sema ve arzı vermiş. Şimdi bab başlığına bakacağız. Birazdan okutacağız. Bab başlığında bu üçünü göreceksiniz. Başka bir şey yok bab başlığında. Tamamen bu üçünü göreceksiniz. Şimdi hal böyle. Şimdi bu yaratma öyle bir şey ki diğer sıfatlara göre kapsamı şumulu çok fazla. Neden? Yani yeryüzünde ya da melekutta diyelim. Allah Azze ve Celle'nin zatı, isimleri, sıfatları, fiilleri dışında yaratılmamış bir şey var mı? Arşı da dahil olmak üzere. Yok. Hepsi bunların ne? Yok. Hepsi mahluk. O kadar kapsamlı. Ama olayı daha iyi anlayalım. Rızık verme. Ne verme? Rızık verme. Razık ya da rezzak. Allah Azze ve Celle'nin razık ya da rezzak olması. Yani rızkı veren olması. Kime dönüyor? Allah Azze ve Celle. Neyle veriyor bunu? Rızık sıfatı ya da fiiliyle veriyor. Merzuk olan her şeyde rızık olarak verilmiş oluyor. Bu somut da olur, soyut da olur. Gözle görülen bir nimet de olur, ilim gibi gözle görülmeyen, fark edilebilen, idrak edilebilen bir nimet de olur. Razık, rezzak, rızık fiiliyle merzuk. Başka? Rahman, Rahim. Bununla alakalı neyi de almıştık? Babı da almıştık. Ne ile? Rahmet. Merhum olan. Her şey de bunun içine giriyor. Şimdi Halik, Hallak'ı bırakalım. Razık, Rezzak, Rahman, Rahim'e bakalım. Sondan başlayalım. Rahman. Allah Azze ve Celle'nin merhamet sahibi olduğunda ittifak var değil mi? Merhamet sıfat olarak, fiil olarak da neye dönüyor? Rahman ya da Rahim ismine dönüyor. Ehl-i Sünnet ismi içeriğine neyin de girdiğini söylüyor. Sıfat ve fiilin de. Ama çıkar neler? Cehmiye'den bir kısmı. Yine Zahiriye'den bir kısmı diyoruz. Ne yaparlar? Derler ki Rahman ve Rahim olmasını kabul edebiliriz. Ama rahmet sıfatıyla ya da fiiliyle tanımlanmasını ne yapamayız? Kabul edemeyiz. Çünkü cüze bölemeyiz. Eğer böyle yapmış olursa ne yaparız? Zatı sıfatlarıyla cüze bölmüş oluruz. Aynı anda taaddüz olur. Peki doğru bir iddia mı? Saçma bir iddia. Neden? Şimdi Allah Azze ve Celle Rahman ve Rahim ne yapıyor? Rahmet yani merhamet sıfatıyla, fiiliyle insanlara ne yapıyor? Merhamet ediyor. Ya da mahlukata ne yapıyor? Merhamet ediyor. Mevzubahis diyelim insanlar. İşte merhamet ettiği o insanlarda merhametinin iki gereği geliyor. İki gereği. Bir, merhametin sonucu. Yani merhamet eder, yağmur yağdırır. Orada merhametin sonucu ne olur? Yağmur yağar. Bu bir eserdir aynı zamanda. Ya da merhamet eder, ne verir? Rızık verir değil mi? Evet. Çocuk da olabilir bu. Emtia da olabilir. Örnekleri çok. Ama bir de bir şey var. İşte o taaddüdü engelliyor. Neyi? Taaddüdü. O da ney? Merhamet eder, merhamet verir. Yani cinsini verir ama o cinsi ne de kemiyette ve keyfiyette neyle özdeş olmaz? Allah'la özdeş olmaz. Hani o merhameti açıklarken ne demiştik? Demiştik ki kulların birbirlerine ne yapması? Merhamet etmesi. Yine annenin çocuğuna merhamet etmesi. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu o sıfatından neler? İzler, alametler. İşte o tacüde engel olur. Yani demek ki rahmet sıfatını, fiilini işlettiği zaman bu rahmetin dışında onun neyi? Neticesinde olan herhangi bir şey olabileceği gibi onun için merhum dedik. Ne de olabilir? Bizzat o rahmet sıfatının da neyi olabilir? Kendisi olabilir. He, işte Allah Azze ve Celle'nin Rahman ya da Rahim ismiyle rahmet, merhamet sıfatıyla bize vermiş olduğu merhamet nasıl ki ne değilse Allah'ın bir sıfatı değilse sıfatının neyi? İzi. Allah'ın sıfatı olmadığına göre ne değilse Halik konumunda, yaratıcı konumunda bizzat o nedir? Mahlukun kendisi, bizdeki rahmet sıfatı yani mahluk olan rahmet sıfatının Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatıyla bize verilmesi sıfatını Allah'ın rahmet sıfatını ne yapmaz? Mahluk yapmaz. Anladık değil mi? Evet. Aynı şey rızıkta da var. He, Allah Azze ve Celle bize rızık veriyor. Maddi ya da manevi. Bunlar birer rızık. Ama bir de ne var? O rızık verme sıfatının neyini? Tecellisini de veriyor. O da ne? Bizzat ne yapma? İşveren olup birilerine nispi rızık sağlama. He, yaratma vasfını bile insana koşuyor. Ama ne diyor? İnsan yaratıcı yönüyle nedir? Çok zayıftır. Çünkü en güzel yaratıcı kimdir? Allah'tır. He, dikkat edeceğiz buna. He, aynı şey yaratmada da var. Yani Allah Azze ve Celle fail olarak o fiiliyle insana yaratmaya iktidar verebilir. Ama yaratmaya iktidar vermesi asla ve asla insandaki yaratma gücünün Allah'ın yaratma gücüyle kemiyet ve keyfiyet bakımından aynı olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Hal böyle olunca da taaddüt aynı anda çokluk gerçekleşmez. Böyle bir şey mümkün değil. Rızıkta da böyle, nerede de böyle, rahmette de. Her şeyde böyle. Zati olsun, fiili olsun. Bütün sıfatlarda böyle. He. Şimdi bunlarda zaten çok büyük bir ihtilaf yok. İhtilaf özellikle hangi bölümde? Şu son bölümde. İhtilaf şu son bölümde. Cehmiye şu son bölümü tamamen Allah Azze ve Celle'nin neyinden? İlminden çıkarmıştır. Neyinden? İlminden. Ne demek bu? Yani bir insan düşünür zengin mi fakir mi olacak? Bir insan düşünür zengin mi fakir mi olacak? O insanın zengin de fakir de olması neyinde tescillidir? Kaderinde. Ama Cehmiye göre hayır. O adamın zengin mi ya da fakir mi olacağı onun zengin o yapan, onu zengin yapan ya da fakir yapan olay ortaya çıkmadıkça Allah tarafından ne yapılmaz? Bilinmez. He, diyoruz ya işte bu bilme olayı başka kadir olma yani muktedir olma olayı cehmiye tarafından bütün fiillerin neyi kabul edilmiştir? Neyi kabul edilmiştir Musa? Aslı. Bütün fiilleri neye döndürmüşlerdir özellikle? Bu ikisine. Alim olma ve kadir olma. Yani bir nevi Allah'ı çokluktan kurtulmak. Yani o kadar çok sıfat var ki olmaz diyor. Bunların döneceği bir asıl olmalı. O da ne? Alim ve kadir olma vasfı. Şimdi İmam Buhari diyor ki hayır böyle bir şey yok. Siz mef'ulde bu yaratılanda öyle şeyler yapıyorsunuz ki bunu Allah Azze ve Celle'nin neyinden? Tamamen ilminden çıkarıyorsunuz. Halbuki şimdi buraya alimi koyun bakın. Allâmül gûyubu koyun. Allah'ın alim olması. Allâmül gûyub olması. Alim olması. İlim sıfatıyla. Neye döndü? Tüm sıfatı. O da nedir? Fiil. Bir de ne vardır? Malum olan şeyler vardır. Yani insanın bir şeyi bilmesi. Yani buluta bakarak yağmur yağacağını ne yapması? Bilmesi, tahmin etmesi. Hiçbir zaman için Allah Azze ve Celle'nin ne zaman yağmur yağdıracağına ne değildir? Müdahale değildir. Dikkat edin, son bir aydır. Habire bulutlar geliyor ama doğru dürüst yağmur yağdı. Yok. Semadan yağdırırız diyor, değil mi? Ne demek semadan? Yani semada bulut olmadan yağmur yağmadığına göre nereden yağıyor? Buluttan. Yani açık havada yağmur yağmıyor. Buluttan sebepler hareket etmiş. İşte o bulut her zaman o yağmuru ne yapmayabiliyor? Bırakmayabiliyor. Sen istediğin kadar tahminde bulut. Yani bundan hareket de onu inkar edemezsin. Şimdi diyor ki İmam Buhari, olaya Allah Azze ve Celle'nin fiilleri yönünden bakacaksın. Mutezile gibi kim? Adem'in fiili yönüyle bakmayacaksın. Yani biz burada fail, fiil ve meful derek neden? Allah Azze ve Celle'nin kendisinden bahsediyoruz. Adem'den bahsetmiyoruz. Adem oldu. İnsan olduğundan bahsetmiyoruz. Yani burada fail olan, yani işte razık konumunda olan Necmi değil, rızık fiiliyle kastedilen Necmi değil. Necmi merzuk konumunda burada. Ne konumunda? Merzuk konumunda. Anladık değil mi? O halde Allah'ın fail olması ve fiil olması doğrudan onunla alakalı. Yani şu iki bölüm asla ne değildir? Mahluk değildir. Şu iki bölüm asla ne değildir? Mahluk değildir. Ama birileri çıkar der ki tamam, Allah'ın halik olması mahluk değildir. Hallak olması mahluk değildir ama kalp sıfatı nedir? Mahluktur. İşte onu diyen kimdir? Onu diyen kimdir? Cehmiyedir. Yani Allah ismiyle nedir? Haliktir ama sıfat, fiilleri ve mef'ulatı yönüyle nedir? Mahluktur. Neden böyle yapmışlardır? Pek çok sıfatı aynı anda bünyesinde ne yapmasın? Barındırmasın. Hepsini neye döndürelim? Alim ve kadire döndürelim diye yapmışlardır. İmam Buhari diyor ki hayır. Allah Azze ve Celle'nin fail ve o failin gereği olan fiilin sahibi olması Allah'a hastır, Allah'a özgüdür. Asla bu ne değildir? Mahluk değildir. Ama onun sonucundaki şeyler nedir? Mahluktur. Çünkü o Allah'ın kaza ve kaderiyle mükevvendir. Yani ne demek mükevven? Olmuştur, oluşmuştur. Şimdi oku bakalım Mesut bab başlığını bir daha. Kale İmam-ı Buhari rahimahullah. Babu ma ca'a fi halqi semawati vel ardi ve gayriha min el halayiqi ve huve fi'lur rabbi tebareke ve teala ve emruhu fer rabbu bi sıfatihi ve fi'lihi ve emrihi ve kelamihi ve huvel haliqu huvel mukevvin gayru mahlukin ve ma kana bi fi'lihi ve emrihi ve وتهليقه وتكوينه فهو مفعول ومحلوق ومكون. Evet. Evet. İsmi meful. Oku hadi tercümesi. Göklerin, yerin ve bunlardan başka mahlukların yaratılmaları hakkında gelen şeyler var. Şimdi sizde halk geçmiş, bazı nüshalarda tahlik, tef'il babında. Çok bir şey fark etmiyor anlam itibarıyla. Semavat arzın ve diğer mahlukatın. Yani semavat ve arz burada hükmü galebe ile çıkmıştır. Ne demek hükmü galebe? Yani insan için ulaşılamayacak ya da tahayyül edilemeyecek iki büyük alem bu. Semavat ve arz. Yani yedi kat sema ve arz deyince zaten her şey bunun içine ne yapıyor? Giriyor. Bazı ayetlerde de ikisi arasındakilerden ne yapıyor? Bahsediyor değil mi? Ama biz bunu şöyle diyeceğiz. Bütün mahlukat. Bütün ve gayriha diyor ya, işte ona delalet ediyor. Bütün mahlukat. Neyin yaratmasıyla vuku bulmuştur? Allah'ın yaratmasıyla vuku bulmuştur. Bütün mahlukat. Semavat ve arş hükmü galebe ile çıkmış. Sonra devam et. Ve bu yaratma Yüce Rabbinin fiili ve emridir. Evet. Rab, dikkat edin. Bu yaratma Allah Azze ve Celle'nin fiili ve emridir. Fiil ve emri geçen ders açıkladık. Fiili ve emri derken sıfatı ve emrini kastediyor. Sıfatı ve emrini. Ama dediğimiz gibi fiiller sonsuz olduğu için kesret, adet, çokluk bakımında neyi uygun buldu? Fiil kelimesini uygun buldu. Fiili, emri. Size bu neyi hatırlatıyor? İkisinin asla ne olmadığını, bir olmadığını. Bunlar ayrı şeyler. Hangi ayeti hatırlatıyor? Ela lehul halku vel emr. Evet. Dikkat edin. Yaratmak da emretmek de. O bir şeyi yaratmak istediği zaman ona ne der? kun. İşte o emri var. Sonra yaratma. O da olu verir. Yani mahluk olur. Yaratma ve emretme. Burada iki tane şeyi karşılık olarak, mukabil olarak kullandı. Fiil emir. Yaratma aynı zamanda Allah'ın neyidir? Sıfatıdır. Değil mi? Yani neticede emretmenin karşısında ne var? Allah Azze ve Celle'nin neyi? Neyi? Yaratması. Ama emretmesi de aynı zamanda Allah Azze ve Celle'ye ait bir nedir? Sıfattır. Değil mi? Karıştırmayacağız. Şimdi ikinci cümlede ne yapacak? Hası ama affedecek. Özeli genele affedecek. Oku tercümesini. Rab sıfatları, fiili, emri ve kelamıyla yaratıcıdır. Evet. Rab sıfatları ve fiili. Sadece fiili dese sıfatları içermez mi? İçerir. Çokluk bakımından ne yapar? İçerir değil mi? O halde burada ne yaptı? Fiili sıfata ne yaptı? Atfetti. Burada hangisi has, hangisi am? İçerik yönüyle burada, şumul yönüyle hangisi am? Sıfat. Evet. Fiil has. Değil mi? Ama adet, kesret yönüyle burada hangisi am? Fiil. Burada bir ihtilafımız yok. Anladık değil mi şimdi? Hı. Bakın İmam Buhari'nin bab başlığı böyle cehmiye bir kılıçtır aslında bilen için. Onun için muhakkak şerhten gidelim. Öyle ben tercümesini okudum. Sen 70 yıl yaşa, 70 yıl İmam Buhari'nin tercümesini oku. Hiçbir şey anlamazsın. 70 yıl. Hiçbir şey anlamazsın. Bir adam tercümeden fakih değil, dinsiz olur haşa. O hikaye. Şerhe bakacaksın, okuyacaksın. Ulemanın şerhine. Kolay değil bu iş. Yani bunu bak başlığından çıkaramazsın. Sonra ve kelamı diyor. Bazı nüshalarda kelam yok. Kelam daha fazla bir olay. O da hasın atfa. Neye? Ama atfı. Kelam Allah'ın neyi? Bir sıfat aynı zamanda neyi? Bir fiili. Yani neye atfetmiş onu? Sıfata, yani sıfatı deyince yeterli. Ama kelamı özellikle vurgulamış. Çünkü niye? Yaratma, yaratmama meselesinde iki şey gündemdedir. Ehl-i sünnetle mutezile arasında. Bir, insanların neyi? Fiilleri. İki, Allah'ın neyi? Kelamı. Bir, insanların neyi? Fiilleri. İki, Allah'ın kelamı. Bu vakta insanların fiilinden bahsedecek. Bu vakta insanların fiillerinden. Ama diğer vaklarda neden? Allah'ın kelamı olan neden? Kelamullah'tan. Şimdiki haliyle Kur'an'da. Tevrat da olabilir bu. İncil de olabilir. Tarif edilmemiş şekliyle. Ya da Musa'ya nidası da olabilir. Ya da Miraç'ta Peygamber Efendimiz'le kelamı da olabilir. Bunlar ayrı şeyler. Demek ki her biri bunların sıfatları, fiilleri, emri, neyi? Kelamı nedir? Mahluk değildir. Bizzat yaratıcının kendisine aittir. Yani sıfatlar, fiiller ne değildir diyor İmam Buhari. Allah'ın sıfat ve fiilleri ne değildir? Mahluk değildir. Bu ister kelam olsun, ister işitme olsun, ister görme olsun, ister rızık verme olsun, ister merhamet etme olsun. Ne aklınıza gelirse. Bunlar ne değildir asla? Mahluk değildir. Burada ne yapmış? Kesin ayrımı koymuş. Devam et. Mükevvindir, mahluk değildir. Onun fiili, emri, yaratması ve tekvini ile olan şeyler ise mef'uldür. Mahluktur, mükevvendir. Evet, onun fiili, emri, yaratması, tekvini ile oluşan gerek sonuç, gerek de eser itibarıyla. Sonuç anladık değil mi? Eseri de anladık. Nedir sonuç? Sonuç Allah'ın yarattığı mahluk. Yaratılmış. Hayır, rahmet sıfatıyla örnek ver. Nedir sonuç rahmet sıfatının? Nedir eseri rahmet sıfatının? Allah Azze ve Celle'nin Er-Rahman ve Er-Rahim sıfatıyla şey yapması, işte rahmet etmesi, mesela bir insana yağmur göndermesi. O nedir? İşte o yaratılmış. Nedir o? Nedir o? Sonuç mudur bu? Evet. Bu sonuçtur. Evet. Eser hangisidir? Annenin çocuğu olan. Allah'ın kula ne vermesi? Merhamet vermesi. O da eserdir. Anladık değil mi? Sonuçlar doğrudan o sıfatla alakalı değil. İçine başka sıfatlar da giriyor. Yağmur yağdırmak da apayrı bir eylemdir. Değil mi? Ama merhamet eder, yağdırır. Bazen gazap eder de yağdırır. verir, seli alır götürür. Değil mi? Ha. Ama aynı sıfatın eseri, o sıfatın neyi? Kemiyet ve keyfiyetinde muhtelif olmasına rağmen bir eseri. Ruhundan bile bize Allah ne yapmış Celle Celaluhu? Üfürmüş değil mi? Bizim mayamızda Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının eseri var. Sıfatları yok. Sıfatları olursa vahdeti vücut olur. Anladık değil mi? He. Bütün bunlar yani gerek netice olarak gerekse ne? Eser olarak da hepsi nedir bunların? Mahluktur. Yaratılmıştır. Mükerrendir. Oluşmuştur. Sonradan olmadır. Yani bunlar bunları bizzat Allah Azze ve Celle bu sıfatlarıyla ne yapmıştır? Ortaya koyup bunlar ortaya çıkmışlardır. Ama kul kanalıyla ama bizzat ne? Tekvin kanalıyla kevni olma yönüyle, şer'i olma yönüyle onlar geçen ders bahsettik. Yine onlardan yeri geldiğinde bahsedeceğiz. İşte bu bab başlığı bize ne yapıyor? Kısaca bunu ifade ediyor. Şimdi bakalım İmam Buhari Halk Ef'al-i İbad diye bir kitabı var. İşte bu konuyu hasrettiği, Türkçesi de var İlahi Kelam Müdafası diye. Kulların fiillerinin yaratılmasıyla alakalı bir kitap. Evet. Orada bakın ne diyor İmam Buhari? Diyor ki İhtelefen nasu fil ve fail vel mef'ul. İnsanlar fail ve mef'ul hususunda anladık onların ne olduğunu ihtilaf etmişlerdir. İnsanlar fail ve mef'ul hususunda ne yapmışlardır? İhtilaf etmişlerdir. Galetil kaderiye, kaderiler demişlerdir ki efail kulluha minel beşer leyset min Allah. Kulların fiillerinin hepsi kuldandır. Hiçbiri Allah'tan değildir. Yani fiillerin yaratıcısı bizzat kimdir? Kulun kendisi. Bunu kaderiler söylemişler. Ve galetil cebriye, cebriye de demiş ki zıttı efail kulluha min Allah. Fiillerin hepsi Allah'tandır. Aynen bilgisayar programı düşünün. Biri programlamış. İnsan da o bilgisayar programı gibi. Elektrik kesilmediği müddetçe elektrikte ney orada? Azrail gelmeden yani canı almadanki hal. Hepsi programı. Hiçbir ihtiyar, hiçbir irade, hiçbir şey yok. Diyor ki daha sonra ve gayetül cehmiye, cehmiye demiştir ki el fiil vel mef'ul vahid. Fiil ve mef'ul, geldik şimdi fiil ve mef'ule. Dedik ya, onlar fiilde ne görüyorlar? Yaratılmış. Evet. Fiil ve mef'ul vahid. Yani nedir? Tekdir. Birdir. Galu, lidalike, işte bunun için galu dediler ki, likun, Allah'ın kun emri için mahluk. Yani nedir? Kun emri nedir Allah'ın? Mahluktur. Yaratılmıştır. Ve gale ehlül ilm, İlim ehli ise demişlerdi ki et taklid fiilullah. Yaratma Allah'ın neyidir? Fiilidir. Ve efailuna mahluk, ama bizim fiillerimiz nedir? Yaratılmıştır. Allah'ın fiili ayrı şey, bizim fiillerimiz ayrı şey. Nikavlihi teala, Allah'ın şu neyinden? Fermanından dolayı. Ve esirru kavlekum evicheru bi innehu alimun bidati sudur. Siz söz olarak bir şeyi açığa da vursanız veyahut da ne yapsanız, gizleseniz de Allah kalplerde olanı ne yapar? Bilir. Ela ya'lem men halak. Yaratan hiç bilmez mi? Yaratan hiç bilmez mi? Daha sonra diyor ki yani et sirra vel cehre minel kavli. Yani senin açığa vurduğun sözünü de, başka gizlediğin sözünü de Allah Azze ve Celle ne yapar? Bilir. Ama söz kimin sözü? Senin sözün. Fiil kimin fiili? Senin fiilin. Neticede bunları işliyorsun. Allah Azze ve Celle konuşandır değil mi? Konuşandır. Senin konuşma sıfatında Allah'ın sıfatının bir neyidir? Eseridir. Ama senin konuşmuş olman, cümleleri ifade etmiş olman senin fiilindendir. Allah'ın fiilinden değildir. Buna dikkat edeceğiz. Eser ayrı şey. Daha sonra diyor ki İmam Buhari, fefiyelullah sıfatullah, verdik kaideyi. Allah'ın fiili nedir onun? Sıfatıdır. Cehmiyedir, Allah'ın fiili onun neyi değildir? Sıfatı değildir. Çünkü fiille mef'ul bir görüyor. Kalbi Cehmiye'nin ileri ucu İbn Hazm gibi sıfatı bile kabul etmiyor. Sonra devam ediyor. Vel mef'ul gayru minel halk. Ama yaratılmış olan da bizzat ney? Onun gayrında ortaya çıkmış mahluk olandır. Anladık değil mi? Demek ki İmam Buhari fail ve meful noktasıyla da yaklaşıyor. Fiil ve meful noktasıyla da yaklaşıyor. Doğru taksim. Bizim yaptığımız fail fiil. Bu Allah'ın sıfatları hususunda mahluk değil bunlar. Bir de ne var? Meful var. Yani İmam Buhari'nin taksimi bizim yazdığımız şemanın bizzat neyi? Kendisi. Başka bir yerde de orası uzun, Arapçasını okumayayım. Şöyle diyor. Diyor ki İmam Buhari. Fiil ise mefuldendir. Fiil bir şeyin ihdası. Meful ise hadis. Yani fiil bir şeyin ortaya konması. Ortaya koyan Allah. Sonuç olarak ortaya çıktığında da hadis olması, sonradan olması meful. Nitekim Allah gökleri ve yerleri yarattı buyurmuştur. Bakın. Bab başlığında kullandığı ne? Husus. Gökler ve yerler onun mef'ulüdür. Yani onlar nedir? Yaratılmıştır. Allah dışında her şey onun kazası ile olup mef'ulüdür. Allah dışında her şey derken sadece zatı değil, sıfat ve fiilleri de bunun içine ne yapıyor? Giriyor. Buna dikkat edeceğiz. Gökleri yaratması onun fiilidir. Yaratma fiili olmuş. Zira temanın failin fiili olmaksızın kendi başına durması mümkün değil. Bu nedenle sema fiilin hali dolayısıyla ona nispet olunur. Fiili de onun rahlığındandır, rububiyetindendir. Onun fiili ol demektir ki olur. Velakin yani ancak sıfatı ondandır ve mevsufun bittir. Yani sıfatı Allah'tandır. Yani ne değildir? Mahluk değildir. Çünkü o sıfatla Allah mevsuf olmuştur. Yani tanımlanmıştır. Sıfatlanmıştır. Keza o buyurdu ki göklerin Rabbi ve eşyanın Rabbi ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de her şeyin Rabbi ve sahibi diye buyurdu. Burada her şeyin Rabbi olması, eşyanın Rabbi olması, eşyanın mahluk olmadığını ne yapmak? Gerektirmez. Eşya nedir? Mahluktur. Yoksa sen eğer eşyayı Rabbinle bir tutarsan o zaman ne olur? Bu vahdeti vücut olur. İşte Adnan Oktar'ın kitaplarında en büyük hata budur. Yani bir nevi fiille neyi? Mef'ulü ne yapmıştır? Bir tutmuştur. Anladık değil mi? Bu fiille mef'ul cehmiyeyi de kaydırır adamı, vahdeti vücuda da kaydırır. Yani mesele uzun bir mesele. Çok uzatmaya gerek yok. Allah'ın kelamı geldiğinde de zaten bunları inşallah burada ne yapacağız? Açıklayacağız ama İmam Buhari rahmetullahi aleyh neden bu bab başlığını kullanıyor? İmam Buhari diyor ki fiille meful arasında ayrım gözetmeyenlere reddiye yapıyoruz. Fiille ne arasında? Meful. Fiil Allah'ın fiil. Allah'ın sıfatıdır fiil. O ne değildir? Mahluk değildir. Meful ise mahluk. Ama bu bazen netice olur, bazen de ne olur? Eser. Unutmayın. Bazen netice, bazen eser. Şimdi hadisimizi okuyalım. Oku. Kale İmam Buhari rahimahullah. Şimdi anladık bu meseleyi. Bakın arkadaşlar. Çok teferruata dalmadan ana kelimeleri verir. Bunları eğer anlarsanız İmam Buhari'nin Harf-ı Ef'al-i İbad kitabını başından sonuna kadar rahatlıkla okursunuz. Çünkü sonuçta ulaşan yani bu özet noktasıdır. Oku. Hazretene Said ibn-i Ebi Meryem akberone Muhammed ibn-i Cafer akberoni Şerik ibn-i Abdillah ibn Ebi Nemir'in عن كريب عن ابن عباس قال بيت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها الأنظرة لأنظرة تعليل لام التعليل لأنظرة كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب ثم قام فتوضع واستنى ثم صلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج fesolla linnâsi subh. Subha. Evet, oku Halil tercümesini. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben bir gece teyzem Meymune'nin yanında gecelerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o gece teyzemin yanındaydı. Maksadım Resulullah'ın geceleyin kıldığı namazın nasıl olduğunu görmek istedim. Resulullah bir müddet eşi Meymune ile konuştu. Sonra uyudu. Gecenin son üçte biri yahut yarısı olduğu zaman Resulullah usurdu ve semaya doğru baktı da şu ayeti okudu. Hakikat göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde temiz akıl sahipleri için ibret verici deliller vardır. Bundan sonra kalktı. Dişlerini misvaklayarak abdest aldı. Sonra 11 rekat namaz kıldı. Sonra Bilal sabah namazı için ezan okudu. Resulullah 2 rekat daha namaz kıldı. Bundan sonra mescide çıkıp insanlara sabah namazını kıldırdı. Bu hadis İmam Buhari'nin sahihinde yaklaşık 20 yerde tekraren ne yapıyor? Geçiyor. Geçen ders söyledik. İmam Buhari ne yapar? Genelde iki şeyi hedefler. Bir ayrı senet, iki farklı ney? Metin. Bazen ikisi de bir arada bulunur, bazen teki bir arada bulunur. Biz bu hadisi farklı metin, ve farklı neyle? Senetle aldık. Sizde kaç nolu hadis? 15 nolu hadis. 14. Ben de 15. 15. Tavsiye ettik. 14 mu 15 mi? 14. Onu 15 diye tavsiye ettik herhalde. Sizde. Orada teheccüd namazındaki neyi? Duasını anlatıyor. Neyi? Duasını. Burada ise gece kıldığı namazı anlatıyor. Rekat sayısı itibariyle, keyfiyet itibariyle. Gördünüz değil mi? Evet. O da İbn Abbas'ın hadisi. Senedi farklı bununla, metni de ne? Farklı. Aynı hadise mi? Geçen ders bahsettik. Yani acaba aynı gecede mi gördü? Yani çünkü burada neden bahsediyor? Gece kıldı, gece namazından bahsediyor. Gece namazında da yaptığı bir ne vardır? Dua vardır. Aynı hadise de olabilir. Yani aynı gecede de görmüş olabilir. Yani hem namazının keyfiyetini uzunca bir hadis. İmam Buhari taktı yapar. Ne demek taktı? Keser. Ama neticede haremlik, selamlık diye bir mesele de ne değil? Mevzu bahis değil. Çünkü Meymune İbn Abbas'ın neyi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi, son aldığı hanım. Evet, neyi? Teyzesi. İşte bunu bilmeyen neler? Haremlik, selamlık düşmanları diyor ki işte bak diyor İbn Abbas adam haliyle gitmiş de ne evine girmiş de ne yapmış namazına varıncaya kadar ne yapmış işte duasına varıncaya kadar Meymune'nin yanında bulunmuş. Öküz. Öküz teyzesi bilmez ama bilmez. Şimdi rivayetlerin farklı nelerine lafızlarına bassa anlayacağız. Teyzesi bu. Teyzesi. Meymune hakkında bir daha alalım. O pahalı hızlıca. Hazreti Meymune'nin asıl ismi Berre'ydi. Kız kardeşlerinden Ümmü Fadıl peygamberimize... Şimdi bazı rivayetlerde Berre'yi peygamber efendimizin neye çevirdiği? Meymune'ye çevirdiği kayıtlı. Bunların senetleri problemlidir. Ümmü Fadıl peygamberimizin amcası Hazreti Abbas ile diğer kardeşi... Bir dakika. Ümmü Fadıl. Kimle? Evet, devam. Diğer kardeşi Esma ise peygamberimizin amcasının oğlu Hazreti Cafer ile evliydi. Cafer Tayyar. Resulullah. Şimdi yani dikkat ederseniz öyle bir akrabalık ki teyze olmaktan da öte. Her kanaldan akraba. Anlatabildik. Bir anda bizzat amcasının hanımı, bir anda da amcasının oğlunun hanımı ayrıyete. Devam. Resulullah bu üç kız kardeşe mümin kardeşler ismini vermişti. Evet, üçüncü kim? Meymune. O da kim? Peygamber Efendimizin neyi? Zevcesi. Evet. Hazreti Meymune kocasının vefatı ile dul kalmıştı. Hazreti Abbas peygamberimizin Hazreti Meymune'yi nikahlamasını çok arzu ediyordu. Bu sebeple peygamberimizi her gördüğünde onu methede yüksek ahlak ve faziletinden bahsederdi. Peygamberimiz umre için Mekke'ye gidiyordu. Cuhfe ve mevkiinde istirahat için mola verdiğinde Hazreti Abbas yanına geldi ve Peygamberimizden Hazreti Meymune ile evlenmesini istedi. Ya Resulullah, Meymune binti Haris dul kaldı. Onu nikahlasanız olmaz mı? Peygamber Efendimiz sevgili amcasının teklifini kabul etti. Amcası onun bu kararına çok sevindi. Şimdi dikkat ederseniz geçen ders demiştik. Bu kaza ümresinde vuku bulmuştu. Evet. İhramdayken nikah. He, nikah akdi caiz mi değil mi tartışmasını başlatan olay, hadise budur. Sahih görüşe göre Peygamber Efendimiz nikahladığında onu ne değildi? İhramlı değildi. Ama ihramlı olduğunu iddia eden alimler de bu olaydan yola çıkarak nikahta ihramlıyken nikah caizli sonucunda varmışlardı bu olaydan dolayı, ama rivayetlerin geneli o anda ne olmadığını, ihramlı olmadığını bize gösteriyor. Konumuz o değil, fıkıh kitaplarında. Ama yani fıkıh kitaplarına döndüğünüz zaman biz bu hadisi nerede dağılmıştık? Akileri dağılmıştık diyeceksiniz. Birbirine bağlı. Birbirine bağlı. Yani ihramlı bir insan nikah yapar mı yapmaz mı? Kendi için ya da başkasının nikahını kıyar mı kıymaz mı? Bu fakihler arasında tartışılmıştı. Devam. Hazreti Meymune, validemiz de peygamberimizin kendisiyle evlenmek istediğine çok sevindi. Haberi aldığı sırada bir devenin üzerinde bulunuyordu. Sevincinden deve de üzerindeki de Resulullah'ındır diyerek memnuniyetini açıkladı. Hazreti Meymune'nin nikahı hicretin 7. yılında 400 dirhem mehir karşılığında Hazreti Abbas kıydı. Bu peygamberimizin son evliliğiydi. Hazreti Meymune validemiz hicretin 56. yılında 80 yaşındayken vefat etti. Allah'ından razı olsun. Hicri 51 yılı yaklaşık. Hicri 51 yılı. Bazı kaynaklarda da son zevcesi, nikahladığı son zevcesi olduğu ne? Kayıtlı. Şimdi gelelim hadisimize. Diyor ki İbni Abbas teyzesi hakkında, Abla İbni Abbas hakkında daha önceden bilgi verdiğimiz için ne yapmıyoruz? Dönmüyoruz geri. Bittu fi beyti meymunete leyleten. Bir gece diyor Meymune'nin yani teyzemin evinde ne yaptım? Geceledim. Bunun farklı rivayetleri var. Mesela Müslim rivayeti diyor ki Rakibtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem keyfe yusalli. Yani Peygamber Efendimizin nasıl namaz kıldığını kontrol etmek için. Murakip. Diğer bir rivayette Ba'senil Abbas ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bizzat Abbas. Yani kim Abbas? Babası. Yolladı. Neye? Peygamber aleyhissalatü vesselama yolladı. Rivayetlerde de Hazreti Abbas bir hacetinden dolayı yolladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki Ya Buney bit'indena el-leyle. Yani Hazreti Abbas bir hacet için yolladı. O belirtilmiyor. Yani bir şey sormuş olmak için yollar, bir şey almak için yollar. Neticede amcası. Akşamüstü tabi. Gece, karanlık. O da küçük. Yani İbn Abbas'ı biliyorsunuz. Gitmiş herhalde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani o vakitte onu geri döndürmedi. Dedi ki ey çocuk ne yap bu gece bizde ne yap? Kal. Evet. Bunu Hafız İbni Hacer Kıyamül Leyl'de Muhammed bin Nasır Mervezi'den rivayet etmiş. Diyor ki Fentehze İbni Abbas hâzihil fırsa liyandura ilâ ameli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme filleyle feyettefidehu kutveten. Hazreti Abbas da, İbn Abbas da bunu ne yaptı? Bu geceyi fırsat olarak ne yaptı? Kullandı. Niçin? Peygamber aleyhissalatü vesselamın o gecelik ameline bakmak için. Böylelikle Peygamber aleyhissalatü vesselamı ne yapmak için? Örnek almak için. Demek ki iki şey karşımıza çıkıyor. Buhari ve Müslim'deki zahiri rivayetlerden sırf Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazını, gece namazını ya da gece duasını öğrenmek için gittiği anlaşılabileceği gibi İbn-i Nasır'ın bu rivayetiyle hayır babası yolladı onu bir işi vardı ama o da o gece orada kalayım özellikle ne yapayım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını ve duasını ne yapayım tespit edeyim öğreneyim şeklinde de ne yapmış olabilir vuku bulmuş olabilir yani sonuçta her ikisi de ne yapıyor aynı kapıya çıkıyor. Vennebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme indaha Peygamber Efendimizin muhtelif zevceleri var. O gece Peygamber Efendimiz kimin yanında? Hazreti Meymune'nin yanında. Abbas da bunu biliyor haliyle. Haremlik selamlık meselesi de var. Yolluyor. Anlatabildim mi? Yani başka zevcesinin yanında olsa ne yapmayacak? Yollamayacak ya da İbn Abbas'ın kendi ne yapmayacak? Gitmeyecek. Liandura keyfe Salatu Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme billeyl. Bakayım Peygamber aleyhissalatu vesselamın namazı, gece namazı nasıl? Gece namazı. Gece. Fetehaddefe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ma ehlihi saaten. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ehliyle burada kastedilen kim? Meymune anamız. Onunla ne yaptı? Bir saat yaklaşık ne yaptı? Bir müddet demek burada saat. Doğrudan bir saati de vermiyor. Bir müddet ne yaptı? Sohbet etti, konuştu. Alimler diyorlar ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu özelliği onun ehline karşı insanların en hayırlısı olduğunu ne yapar? Gösterir. Yani ne yapardı? Hanımların, zevcelerinin hoşuna gidecek güzel sözleri ne yapardı? Peygamber aleyhissalatü vesselam sarf eder, onlara zaman ayırırdı. Yani konuşmak için zaman ayırırdı. Halleşmek için. İlla bu demek değil ki sadece dini talim için zaman ayırırdı. Hayır. Onlarla halletmek, halleşmek, onların derdini dinlemek, onları memnun etmek, onların gönlünü almak, bazen ne yapmak? Onlara hayrı öğretmek, gerek dünya, gerekse ahiret işleriyle alakalı. Yani İbn Abbas bize ne yapmış? Demiş ki, bak ben peygamberi gördüm aleyhissalatü vesselam'ı teyzemle sohbet ediyordu. Yani teyzemle sohbet etmesi peygamberin zevceleriyle ne yaptığını, konuştuğunu gösterir. Yani otoriter değil. Höt höt demiyor. Konuşuyor, sohbet ediyor onlarla. Hallerini dinliyor, dertlerini dinliyor. Dünya ve ahiret hayrına dair şeyleri söylüyor. Bu bir örnek alınması gereken ne bizim için? Bir davranış. Özellikle bunu ne yapmış? Vurgulamış. Diyor ki daha sonra da sümme rakade. Sonra Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Yattı. Felemma kâne sülüsül leylil ahir ev bağda ya da bağdu. Evet. Gecenin son üçte birlik kısmı ne yaptığında? Kaldığında. Bu ne? Bir vecihe göre. Ya da Peygamber aleyhissalatü vesselamın gecenin son üçte birlik kısmına ayırdığı vakit geldiğinde. Yani hedef ya vaktin kendisinin son üçte biri ya da Peygamber aleyhissalatü vesselamın o gecede ayırmış olduğu vaktin son üçte biri. Rari olan sizdeki tercüme. Ne sizdeki tercüme? Gecenin son üçte biri. Evet, bu daha çok tercih edilmiş şairler tarafından. Çünkü biz biliyoruz Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam gecenin üçte birini neye ayırırdı? İbadete. Bu hem kendi zatıyla alakalı, doğrudan ibadetinin tevkididir. Bazen de gecenin sonunda son üçte birlik kesmine hamledilir. El ba'duhu diyor. Ne demek? Yani gecenin bir kısmı, bazı alimler sizdeki gibi bunu yarım anlamış. Niye? Çünkü rivayeti var. Başka bir rivayet. Hatta intasafel leyl. Ev kariben minhu. Ta ki gecenin yarısı geldi ya da ona yakın bir zamanı geldi. Bazıları böyle anlamışlar. Bundan dolayı da hedefin ne olduğu? Peygamberin ayırdığı vakit değil de gecenin sonu üçte birlik vakti olduğunu ne yapmışlar? Ortaya koymuşlar. Her ikisi de mümkün. Her ikisi de mümkün. Demek ki gecenin son üçte birlik vakti geldiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ya da yarısı diyor. Kaade kalkıyor, oturuyor. Fe nazara ile sema. Neye bakıyor? Semaya bakıyor. Fe kara'a şu ayeti kerimeyi okuyor. Uzun ayeti kerime bu. Türkiye'de aşırı şerif olarak da camilerde sık sık ne yapılır? Okutulur. Ali İmran suresi 190'dan başlıyor. Evet, 194'e kadar devam ediyor. Nedir o? Kısaca bakalım. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbirinin ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılışında. Bak başlığında da gökler ve yer geçmiyor mu? Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, yani her vakit Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında, dedik işte bab başlığında, derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen boşuna bunu yaratmadın. Seni tesbih ederiz, bizi cehennem azabından ne yap? Koru. Yani yaratma fiili kime ait? Allah'a. Boşuna yaratmadın ama yaratılan mahluk. Evet. Yani istişadı böyle. Ey Rabbimiz, doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan artık onu rüsvay etmişindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz, gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçi, yani peygamberi, yani Kur'an'ı veyahut da işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al ey Rabbimiz. Rabbimiz bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerinde ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüsva etme, şüphesiz sen vaadinden caymazsın, dönmezsin. Ayet-i kerimelerini ne yapmış peygamber aleyhissalatü vesselam, okumu okumuş. Evet. Sizdeki Buhari lafında liulil elba, aklı selim olanlar için. Yani sadece ney? Gece ve gündüzün artı semavat ve arzın yaratılması. Ancak bazı rivayetler var. Bunun tek resim ayetinde bu son okuduğum ayete kadar olduğunu. Onun için de Türkiye'de nedense akşamları bunu okuturlar ama Peygamber Efendimiz bunu aleyhissalatü vesselam Ayşe Şerif olarak topluma okumamış. Bakmış, ibret almış da okumuş ama işte Türkiye'de yanlış böyle bir kanaat var. Yoksa Buhari ve Müslim rivayeti liulil elbab kısmına kadar, aklı selim olanlar kısmına kadar Peygamber Efendimiz'in bu ayeti okuduğunu ne yapıyor? İfade ediyor. Evet. Dediğim gibi burada kastedilen mana, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uyanıyor, semaya bakıyor, Allah'ın yaratmasını ne yapıyor? İbret şekliyle izliyor. Sonra bu ayetleri okuyor. O da ney? İşte söylediğim ayetler Ali İmran'da. O da de inne fî halkis semavat vel ard. Yani nedir inne fî halkis semavat vel ard? Muhakkak ki semavat ve arzın yaratılması. Sonra ma kavlihi, yine Rabbena ma halakte hâdâ bâtila. Sen bunu ne yapmadın? Boş yaratmadın. Şarihimiz de Buhari'nin dışındaki lafı tercih etmiş. Yani nereye kadar? Ayet, 3 ayet bölümüyle en sona kadar. İlkinde semavat ve arz. Bunlar ne? Mahluk. Boş yaratmadın. Yaratan kim? Allah. Bu da ne? Sıfat. Yani ne değil? Mahluk değil. Evet. Netice itibariyle diyor ki meful olan, yani semavat ve arz mahluktur. O da Allah Azze ve Celle'nin fiili değildir. Fiilinin dışındadır. Fiiliyle ne yapılmıştır? Yaratılmıştır. Burada fiil failin neyidir? Sıfatıdır. Fiil nedir? Failin sıfatıdır. İşte bu sıfattan netice itibariyle burada ne? Netice, eser değil. Netice itibariyle ne çıkmıştır? Semavat ve arz. Bakın onu nasıl ifade etmiş İmam Buhari? Buraya dikkat edin Arapça bilenleriniz. Mef'ul mahluk ve huve gayrul fi'l. Yaratılan mahluktur. O fiilin gayrıdır. Fiilin kendi değildir. Ellezî, o fiil ki huve sıfatul fa'il. Failin nedir o fiil? Sıfatıdır. Dikkat edin buraya. Vel fi'lu fi'il netece anhul mef'ul el muhdes. İşte o fiilden netice olarak ne çıkmıştır? Meful, yani muhdes. Sonradan olan çıkmıştır. Evet. Anladık değil mi? Burada anlamayacak bir şey yok. İşte İmam Buhari'nin kastı bu. Sümme gâme fetevadda'a. Sonra Peygamber Efendimiz kalktılar. Abdestini aldılar. Vestenne. Yani ne yaptılar geceleyin aynı zamanda? Misvak. Yani sivakı kullandılar. Evet. Yani misvak kullandılar. Bu rivayet abdest sırasında mı misvak kullandı? Yoksa abdestten sonra mı misvak kullandığı hususunda bize ne yapmıyor? Açık bir şey vermiyor. Bazı alimler buradaki vavı bir evveline bağlayarak abdest sırasında ne yaptı? Misvak kullandı şekliyle ne yapıyor? Açıklıyor. Bir kısmı da onu da yapmış. Ayrıca da misvak kullanmış olabilir diyorlar ki inşallah ikincisi nedir? Tercih edilendir. Çünkü Peygamber Efendimizin misvağı sadece ne de kullanmadığını biliyoruz. Abdesti de kullanmadığını bilmiyor. Abdest dışı, sadece abdeste değil, abdestin dışında da kullandığını biliyoruz. Kaldı ki ne diyor aleyhissalatü vesselam? Mataratun lilfem ve mardat lirrab teala. Ağız için temizlik, Rabbine ne yapan? Razı eden. Bir nedir o? Araştır. Geceliğinde insan yattığında, kalktığında ağzı ne yapar? Kokar. Kokar. Haliyle misvağı da kullanmış olabilir. Onun için alimlerin bir kısmı misvağı gece ne yapmıştır? Kalktığında, namaza durmadan önce de ne yapmıştır? Kullanmıştır. Her halükarda gerek abdest Gerekse namazdan önce. Zaten Peygamber Efendimiz'in ne yaptığını, misvak kullandığını biliyorum. Eğer farz olmasından korkmasaydım ne yapardım diyor. Emrederdim diyor. Değil mi? Evet. Namaz öncesi kullanmayı. Haliyle bu ikisi arasında da kullanmış olabilir. Bu da muhtemeldir. Yani abdest sırasında da, abdestten sonra da, namazdan iftar tekbirinden de önce, ama namaz içinde değil. Namaz içinde değil. Namaz içinde kullananlarını da gördük biz. Allah selamet etsin. Namaz içinde değil. İftitah tekbirinden önce. Yoksa namaz içinde kullananlarını da gördük. Evet. Sümme salla ihda aşrete rekaten. Sonra 11 rekat ne yaptı? Namaz kıldı. Sonra 11 rekat namaz kıldı. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu gece namazı. Ayşe anamız da ne yapıyor? Bize bunu bildiriyor. Yani gerek Ramazan'da gerek Ramazan dışında 11 rekattan fazla kılmazdı diyor. Bu bir rivayet. Biz bunu burada ne yaptık? Açıkladık. Şimdi şuradan kısaca onu okuyalım. Daha iyi inşallah ne yapacağız bunu anlayacağız. Şimdi Buhari'nin farklı rivayetleri var. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın Buhari'de şunu dediği kayıttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşi teyzem Meymune'nin yanında geceledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle yatsı namazını kıldı. Bakın burada o yok. Burada o yok. Bu Buhari'nin 20 küsur rivayeti var dedim ya. Bir tanesi. Evet. Resulullah aleyhissalatü vesselamla yatsı namazını kıldım. Sonra eve geldi. Ve 4 rekat namaz kıldı. Yatsı namazını kılıyor. Sonra eve geliyor. Kaç rekat? 4 rekat kılıyor. Sonrasında uyudu. Daha sonra kalktı ve namaza durdu. Ben de bunun üzerine yanına gittim ve sol tarafına durup onunla namaza durdum. Ancak o beni sağ tarafına geçirdi. Gördük. Arkaya geçirmedi. Tek olursa sağ tarafında duracak. Yani eğer biri geçerse sen onu ne yap? Hemen sağ tarafına al. Ama baktın gelmiyor, senin onun soluna gitmende bir beis yok. Gelmez çünkü. sen de gelmez. Bu hal üzere önce 5, sonra da 2 rekat namaz kıldı. Önce kaç kıldı farzdan sonra? 4. Sonra 5. Değil mi? Sonra 2. Ne yaptı? Ne yaptı? Peşinden de uyudu. Öyle ki horlamasını duydum. Yani horlamak da kötü bir haslet değilmiş. Peygamber Efendimiz de horlandı. Sonra da sabah namazına çıktı. Bu Buhari'nin bir rivayeti. Dikkatlice bakılacak olursa hadiste söz edilen 4 rekat namaz, yani yatsının son sünneti mi bu? Tamamen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her gece kıldığı gece namazının bir parçasıdır. Her gece kıldığı gece namazının neyi? Bir parçası. Çünkü Ayşe anamız kaça tamamladı? 11'e. Öyle diyor. Hadisin bu İbn Abbas. Hadisin bu rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 4, 5 ve 2 olmak üzere toplam 11 rekat namaz kıldığı. Başka bir rivayetinde 2, 2, 2, 2, 2, 2 ve 1 rekat olmak üzere toplam 13 rekat namaz kıldı. 2, 2, 2, 2, 2, 2, sonra 1. Bir başka rivayetinde ise keyfiyet belirtilmeksizin toplam kaç? 13 rekat. Keyfiyet belirtilmeksizin. Şimdi burada sanki taarruz var. Ne? Ayşe anamız ne diyor rivayette? Ne Ramazan'da ne de gayrında 11 rekattan fazla ne yapmazdı? Kılmazdı diyor. Ama İbn Abbas, bizzat İbn Abbas'ın kendisi, şu rivayette 11 derken, şu rivayette 11 derken, yine Buhari'nin diğer bir rivayetinde horladığını belirtti. Okuduğumuz rivayette de 11 derken, diğer iki rivayette birinde 2 2 2 2 2 1 13, diğerinde ne belirtmektedir? Keyfiyet belirtmektedir 13. Bu durum bize Ayşe anamızın rivayet ettiği şu iki hadisle, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne Ramazan ayında ne de diğer zamanlarda gece namazını 11 rekattan fazla kılmamıştır. Daha sonra 4, 4 ve 3 olmak üzere Resulullah'ın bu 11 rekatı kıldığını belirtmiştir. Diğer bir hadisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerek Ramazan ayında, gerek de diğer namazlarda, bütün de sabah namazının iki rekat sünneti de dahil olmak üzere geceleyin 13 rekat namaz kılardı. He, şimdi Ayşe anamız 11 diyordu, şimdi kaça çıkardı? 13'ü. Ama işin içine neyi de kattı? Sabahın sünnetini de kattı. Şimdi burada 13 belirtilen rekat sayılarında sabahın sünnetinden doğrudan ne yapmadı? Bahsetmedi. Kim? İbn Abbas. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazı 13 rekattı hadisini. Bu başka bir hadis. Ve yine Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını anlattığı şu hadisi hatırlatmaktadır. O sallallahu aleyhi ve sellem önce 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve en sonunda 1 rekat vitir olmak üzere toplam 13 rekat namaz kılardı. Üstelik zikredilen bu hadisler muhalifleri tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazına ne yapılmıştı? Tahlil edilmiş. Yatsı namazının son 4 rekatı hakkında şu yorum yapılmıştır. Bu 4 rekatın ikisi yatsı namazı falan filan derken yatsıdan sonra 4 rekat namaz kılmak müstahaptır dedikten sonra bazı alimlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı 11 rekattır. Bu alimlere göre 13 rekat ifade eden hadislerde fazladan zikredilen bu 2 rekat ya sabah namazının sünneti ya da yatsı namazının son sünneti. Yani 11 asıl. Ama 13 diyenler ya yatsı namazının son 2 rekatlık sünneti ya da sabah namazının ilk sünneti. Ya da Hafız İbn Hacer'in tercih ettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazından önce bu namaza hazırlık mahiyetinde hafif bir şekilde kıldığı iftitah yani açış namazıdır demiş bazı alimler. Yani netice itibarıyla 13'e kadar bunun neyi var? Yolu var. 13'e kadar bunun yolu var. Ramazan'da kıldığı 20 nedir? O konumuzun dışında. Sümme ezzene Bilal bir sala. Sonra Hazreti Bilal ne yaptı? Sabah ezanını okudu. Peygamber aleyhissalatü vesselam fesallarak eteyn ne yaptı? 2 rekat namaz kıldı. İşte bu 2 rekat 11'in üstüne eklendiğinde 13 olur. Bazı alimlerin neyle? Deyimiyle ki bu 2 rekatı ne hadarda ne de seferde vitir gibi ne yapmamıştı Peygamber Efendimiz? Asla sabah namazının bu 2 rekatını terk etmemişti. Ve salla linnasi es-subha ve insanları ne yapıyor? İmam olarak geçiyor önlerine ve ne yapıyor? Onlara sabah namazının neyini? Farzını kıldırıyor. Evet. Konumuzla alakası dediğimiz gibi evet. İnne fî halkis semâvât Rabbena mâ halakte hâdâ batıla bölümü evet. Fiille mef'ulü ne yapmış? Ayırmış. Evet. Bu bapta bize İmam Buhari'nin verdiği bu bir dahaki bapta inşallah Allah'ın kelimelerinden bahsedeceğiz. Evet. Daha sonra Allah'ın kelamullahı olan Kur'an'dan bahsedeceğiz. Bu konuyla alakalı sorusu olan var mı? Bu konuyla. Hocam. Buyur. O ilk rivayette 4 rekatı yatsıdan hemen sonra mı kıldığını söylüyor? Eve gittikten sonra. Yani uykudan önce. Evet, uykudan önce. Gece namazı. Şart değil gece namazında uyumak. Teravihte illa uyuma şartı yok. Anladık. Evet. Teravih uyunarak mı kılınıyor? Yok. O anlamda gece namazı. Bitirdi bu için dahil bir gece namazı olarak. Olarak. Yani sabah namazını katmazsan dahil. Katarsan hariç. O zaman 14 olur. Ya bu teheccüd. Şimdi mesela İbn Abbas radıyallahu anh rivayetinde 2 kılıyor ya. 13 oluyor mesela sonra 1 kılıyor. Şimdi sabah namazının sünneti alimler onda da mı diyor 2 tanesi sabah namazının sünneti? Hayır hayır o ayrı. Yani o 1'in dışında üstüne 2 eklediğin zaman öyle oluyor. Anladım. Anladın? 11'in üstüne 2 eklediğinde. Zaten 11'in 1'i ne? Bitir. 13'ün 1'i ne oluyor? Bitir. 2, 2, 2 olunca 12 olur. 1'i bitir oluyor zaten. Her halükarda bir tanesi ne kalıyor? Tek kalıyor. Çünkü 11 ya da 13 diyoruz. Anladın? Yani ihtilaflı bir mesele. Yani ona çok takılmaya gerek yok. Yani 13'e kadar bunun yolu var demektir. He, yani ona çok takılmaya gerek yok. Şimdi saat kaç oldu? Önümüzdeki hafta ders var. Geçen hafta belki olmaz demiştim ama nasipse buradayım inşallah. Şimdi şurada bir mesele var. Onu burada böyle her dersten sonra bazı faydalar vereceğiz. Onu da verelim. Çünkü dersimiz öyle çok uzamadı bugün. Babı iki derste aldığınız için. Şimdi bir kayda var. Her ders böyle vakit oldukça yani erken biten derslerde inşallah şu namaz biraz daha kaysın. Daha erken başlayacağız derse. Namazdan dolayı geciktiriyoruz mecburen. böyle ufak tefek bazı kurallar var. Bunlar hem akidevi kurallar, isim sıfat kurallarını bir kısmını aldık, onları daha sonra devam edeceğiz. Tenevvu olsun. Hem de fıkhi kurallar. Çok önemli bu. Hemen kısaca özetleyeceğiz. İmal-in nas ya da ihmal-in nas meselesi. Nedir o? Açıklayacağız birazdan. İmal-in nas ya da ihmal-in nas. İmal-in nas nasıl işletmek? İhmal-in nas nasıl ne yapmak? İhmal etmek, işletmemek, zıttı. Şimdi buraya bazı şeyler yazacak. La salate limen la vudu'e lehu. La imane limen la salate lehu. La imane limen la emanete lehu. La imane limen la ahde, bir rivayet vefa'e lehu. La salate illa bihimar. La imane illa bi amel. Diğerlerini daha sonra yazarız. Şimdi bakın. Diyor ki bunların bir kısmı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri, bir kısmı sahabenin sözleri. Hadisleri belirteceğiz, sözleri belirteceğiz. La salate limen la vudu elehu. Peygamber Efendimiz'den gelen bir rivayet. Abdestli olmayanın namazı yoktur. Abdestli olmayanın namazı yoktur. Ne anlıyorsunuz burada? Evet, abdestsiz namaz olmaz. Yani abdestin namazın sahih şartı ne yani zamanda? Namaz sahih olabilmesi için ne gerekir? Abdest gerekir. La imane limen la salate lehu. Namazı olmayanın imanı yoktur. Namazı olmayanın imanı yoktur. Bu Hazreti Ömer'in sözü. Yazın bunu. Bu Hazreti Ömer'in sözü. Şimdi bak, hem fıkıh hem akide. Namazı olmayanın imanı yoktur. Hazreti Ömer'in sözü. Yani namazı olmayan kafir demektir herhalde. Öyle anlaşılıyor. Öyle anlıyorlar. Üçüncü rivayet. Peygamber Efendimiz'in sözü. Emaneti olmayanın imanı yoktur. Emaneti olmayanın imanı yoktur. Dördüncü rivayet. Peygamber Efendimiz'in sözü. Ahdi. Bir rivayet. Vefası olmayanın imanı yoktur. Sonraki rivayet. Bunlar ilki hadis. La salate illa bi himar. Kadının başörtüsü olmadan neyi olmaz? Namazı olmaz. Başörtüsü nedir? Sıhhat şartıdır. Diğeri Hazreti Ebu Derda'dan rivayet edildi. Senin tartışmalar ama kullanıyorlar. Başörtüsü olmadan namazı olmaz. Bu Peygamber Efendimiz'in hadisi. Sonraki Ebu Derda'dan rivayet edilmiş. Ameli olmayanın imanı yoktur. Şimdi bakın. Kaydı dedik. İmal-ün nas, ihmal-ün nas. Şu dörde bakın. İlk dörde. Arapça bilenler özellikle baksın. Müftedasıyla, haberiyle aynı. La salate. La imane. La salate. La imane. Limen la vudu elehu. Limen la salate lehu. Limen la emanete lehu. Limen la ahde lehu. Tıpatıp aynı. İrab yönüyle ne değil? Farklı değil. Yani şık demiş, bundan düşmüş. Hiç farkı yok. Şimdi adam diyor ki ya bütün burada nasları imal edeceğiz ya da ihmal edeceğiz. Ne? Ya şu dört taneden hepsinden aynı şeyi anlayacağız ya da ne yapmayacağız? Anlamayacağız. Şimdi la salate limen la vudu elehu. Abdestli olmayanın namazı yoktur. Yani namaz batıldır. Böyle anlamamız lazım. La imane limen la salate lehu. Namaz kılmayanın imanı yoktur. Böyle anlamamız lazım. La imane limen la emanete lehu. Emaneti olmayanın imanı yoktur. Böyle anlamamız lazım. Yani düşün. Ben Fethi'ye kalemi emaneten verdim. Fethi de kalemi gitti verdi birine. İmanı yok Fethi'nin. Örnek. La imane limen la ahde lehu vefa lehu. Bana bir söz verdi, yerine getirmedi. Gene imanı. Böyle anlayan kimdir bunu? Zahiri. Hayır. Zahiri'yi bırak. Böyle anlayan kimdir bunu? Şu ilki fıkıhla alakalıdır ama kural itibariyle ona girer. Onlarda da çünkü abdestsiz namaz olmaz. Böyle anlayan kimdir? Hariciler, yani Mutezile diyelim daha çok. Diyorlar ki biz bütün naslarda imal ederiz. Yani işletiriz o kural. Anladık? Evet. İşletiyorlar. Kural işledi. Ama kim bu? Hariciler. Dikkat et. Mutezile. Haricilerle Mutezile arasındaki fark ne? Fark ne? Dünya boyutunda ne? Her ikisinde de kafir. Ahirette birinde ne var? Cehennem, birinde menzile, beynel menzileti. Haricilere göre ahirette de kafir, dünyadaki gibi Mutezile'ye göre ne kafir ne mümin. İki durak arasında bir yerde. Önemli değil. Şimdi imal ettik nasları. Yani ne? İşlettik. Buraya çok dikkat edin. Bir yanda ne var? Nasları bütünüyle ihmal edenler var. İhmal. Şu ilki çıkalım. Bu ilk neyle alakalı değil? Neyle alakalı değil? Akideyle alakalı değil. 2, 3 ve 4'e bakalım. Bütünüyle ihmal. Ne? Bütünüyle ihmal. Nedir? La imane limen la salate lehu. Namaz olmayanın imanı yoktur. Yani imanı mükemmel değildir. Emaneti olmayanın imanı yoktur. Yani imanı mükemmel değildir. Ahdi, yani vefası olmayanın imanı yoktur. Yani imanı mükemmel değildir. Anladık mı? Buraya dikkat edelim. Bunlara göre demek ki namazı olmayanla emaneti olmayan, başka vefası olmayan ne değil? İman ne değil? Mükemmel değil ama imansız değil. Bu da ne? Mürci'e. Hatta bundan ileri uçları var. Yani namaz kılmayan Ahmet'le Hazreti Ebubekir'in imanı bir. Namaz kılmayan Ahmet'le Cibril'in imanı bir. Bunlar ilerisi bulatı. Anladık? Şimdi bu da ne yaptı? Nasları tamamen ihmal etti. Attı. Yani işletmedi. İrca etti. Yani bir yanda hariciler, mutezili, bir yanda ne? Mürciye. Şimdi buraya dikkat ediyoruz. Bakıyoruz şimdi, şu ilk örneğe çıkıyoruz. Ben onu sadece sıhhat nedir, kemal nedir görün diye ne yaptım? Gösteriyorum size. Şimdi neden ilkinde sıhhat? Çünkü üzerinde ne var? Ne var? İcma. Yeryüzünde bana bir fırsat gösteremezsiniz. Ehl-i sünneti, ehl-i sünnetsiz. Abdestsiz namaz olur diye. Bunda icma var. Anladık? İcma, icma. Hayızlı namaz kılar kılmaz. O farz namazı kılmıyor. Farzı eda etmiyor. Bu farklı bir olay. Yani o abdest alıyor gene. Hayızlı olduğu halde abdest alıyor. Yani abdest alıyor ama. Namaz abdestini alıyor. Kılıyor, o ayrı bir olay. Ama gene abdestsiz namaz olmuyor onda. O hayızı özür kabul ediyor, o ayrı. Ondan bahsetmiyoruz. Şimdi geliyoruz iman, la imane, imanı, namaz olmayan imanı yoktur, emaneti olmayan imanı yoktur, ahdi olmayan imanı yoktur. Şimdi bakıyoruz. Yeryüzünde bana bir ehl-i sünnet alimi gösterin. Dikkat edin bakın, bu çok önemli. Her zaman nasıl imal edeceksin ya da ihmal edeceksin diye bir kaydı yok. Yeryüzünde bana bir ehl-i sünnet alimi gösterin. Ehl-i sünnetin haricilerle irca, yani mürci arasında bir yerde olduğunu gösteriyoruz. Konusuna göre. Yeryüzünde bana bir ehl-i sünnet alimi gösterin. Ehl-i sünnet, selefe mensup. Emaneti olmayana kafir demiş, ahdi olmayana kafir demiş. Bir tane alim gösterin. Var mı? Var mı? Şunun kafir olmadığında da icma var. Ehl-i sünnet icması. Anladık mı? Bakın bu çok önemli. Bitmedi daha. Gelelim şu ilke. Namazı olmayanın imanı yoktur. Namazı olmayanın imanı yoktur meselesi ne imalün nasla alakalıdır ne de ihmalün nasla alakalıdır. Neyle alakalıdır biliyor musun? Nev'ine münhasırdır. Yani o nev nedir? Namaz. Neden? Şimdi bakın, alttaki iki cümleyi siliyorum. Neyi siliyorum? Alttaki iki cümleyi siliyorum. Dikkat edin. Çok önemli. Gözden kaçmayacak. La imane limen la zekate lehu. La imane limen la siyame lehu. Zekatı olmayanın imanı yoktur. Orucu olmayanın imanı yoktur. Böyle bir nas yok. Ne Peygamber Efendimiz'den ne de sahih senedde sahabeden. Böyle bir laf olmadığı halde eğer, dikkat edin bak bu çok önemli. Biz böyle bir nas olmaması eğer burada namaz dışında rüknü erba dediğimiz İslam'ın diğer dört rüknü, anladık mı? Kıyasen bunları da kapsar dediğimizde neyle söylenmiştir? Neyle söylenmiştir? İçtihatla söylenmemiş midir? Çünkü şu hususta ne var? Nas var. Bu hususta nas var mı? Yok. Bakın dikkat edin. Çok önemli. Namaz hususunda ne var? Nas. Eğer namazı amel olarak kabul ediyorsak, namazı ne olarak? Amel olarak kabul ediyorsak, zekat da amel, oruç da amel. Namazı amel olarak kabul ediyorsak ve amel olarak kabul ettiğimizden dolayı ameli olmayanın imanı yoktur diyorsak, bu kuraldan hareketle oruçtan neyse amelse, oruç ameli de yoksa onun imanı yoktur dememiz gerekir, değil mi? Anladık mı? Evet. Yine zekat da amelse, zekat da neyse amelse, ameli olmayanın imanı yoktur dediğimizde zekatı olmayanın da imanı yoktur demek değil mi? Aynı şey. Şimdi en alta bakın. La salate illa bi himar. Hadis. Ne diyor? Başörtüsü olmayanın namazı yoktur. Kadınlardan bahsediyor. Bir alta bakın. Ameli olmayanın imanı yoktur. Ebu Derda'dan rivayet edilmiş. Zayıf senetle. Şimdi adamlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Namaz örneğinden yola çıkarak namazı olmayanın imanı yoktur. Halbuki bu neye özgü bir ihtilaftır sadece? Namazın kendisine. Hiçbir amelle alakası yoktur. Anladık mı bakın? Namaz örneğinden yola çıkarak Ebu Derda'dan gelen bu zayıf rivayeti namazın bir amel olduğuna ve amelin terkinin de imansızlık olduğuna ne kullanıyor? Delil kullanıyor. Hal böyle olunca sadece namazın terki değil, aynı zamanda zekatın, orucun ve haccın da terki ne oluyor? Küfür oluyor. Bakın bura çok önemli. Oysa namazın terkinin küfür olmasının amelin terkinin küfür olmasıyla alakası yok. Çünkü namazla ilgili ihtilaf tamamen ve tamamen namazın neyiyle? Kendisiyle alakalı ihtilaftır. Bunun amelin terkinin ihtilaf konusu olmasıyla alakası yok. Çünkü eğer öyle olsaydı amelin terkinin ihtilaf olması, amelin terkinin küfür olmasından dolayı namazın terki küfür olsaydı, anladık mı? Orucu istihlal olmadan, yani farziyetini inkar etmeden terk eden adamın da kafir olması üzerine ne olurdu? İcma olurdu. Anladık mı? Bakın çok önemli bu. Hacı farziyetini inkar etmemek kaydıyla terk eden adamın kafir olduğunda ne olurdu? İcma. Yine zekat da öyle. Böyle bir icma mevcut mu? Sahabeden bir örnek var mı? Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezdi. Ne demek bu? Namazın terkinden başka hiçbir amelin terki ne değildir? Küfür değildir. İcma sadece namazın terkinin küfür olması yönünde değildir. Bu hadisi yanlış anlıyorlar. Bu hadis değil. Sahabi sözü. Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezdi. Namazın terkini küfür olarak görür demek değil sadece bu. Namazın terki dışında hiçbir amelin terki ne değildir? Küfür değildir. Demek ki amelin terki ne değildir? Küfür değildir. Küfür olan sadece bir şey vardı. O da ne? Namazın kendisi. Şimdi bunu anladık mı? Ha. Kaldı ki namazın terkinin küfür olup olmadığında da ne yoktur? İcma yoktur. Bakın, icma varmış gibi konuşuyorlar. İcma olsaydı İmam Ahmet'ten iki rivayet olmazdı. İcma olsaydı İmam Şafii hadden öldürmezdi. İcma olsaydı İmam Malik hadden öldürmezdi. İcma olsaydı Şeyhülislam kesin keserdi. Yok, ihtilafı zikrediyor. Dikkat edin, bu çok önemli. Yani şu ilk nas'taki icma burada yok. Ama şunların terkinin küfür olmadığında ne var? İcma var. İcma. O halde dikkat edin. Dikkat edin, çok önemli. Tersinden işletiyoruz. Namazın terkinin küfür olduğunda icma yok. Ama namazın terkinin küfür olmadığında da icma yok. Anladık mı? Evet. Abdü'l-i Şafik rivayeti, Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezdi derken kastettiği sadece namazın terkini küfür olması değil mi ya ne? Namazın dışında hangi ameli terk ederse terk etsin asla ne değildir? Küfür değildir. Burayı görmüyor şimdi, adam atıyor. Şimdi daha bitmedi. Şimdi burayı anladık mı? Bakın bunlar çok önemli. Yani illa her yerde nasıl işleteceğiz? Her yerde ihmal edeceğiz diye bir kural yok. Peki neden namazda ihtilaf edilmiş? Bir kısmı küfür görmüş, bir kısmı görmemiş. Dedik ya, amelin terkinin küfür olmasıyla alakalı değil. Çünkü namazla ilgili başka rivayetler de var da ondan. Yani namazla alakalı. Soyut amelle alakalı değil. Ne o rivayetler? Burayı anladık mı? Evet. Çok önemli bu. Şimdi kısaca bir iki rivayet yazacağız, kapatıyorum. Yani örnekleri anladığınız zaman iş zaten anlaşılacak. Arapçalarını yazmayalım. Kişiyle ne arasında ya da kul arasında, kişiyle ne? İman ya da şirk ya da küfür arasında ne vardır? Namazın neyi vardır? Terki vardır. Kim namazı terk ederse ne yapmıştır? Kafir olmuştur değil. Küfretmiştir. Bana bir laf bulamazsınız. Namazı terk eden kafirdir diye. İsmi fail geçmez. Ne geçer? Mazi fiil şekliyle geçer. Fakat keter ya da eşrete. Küfretmiştir ya da şirk koşmuştur. Şimdi anladık mı bakın? Tamam, nasıl açık? Delalet ediyor. Etmiyor değil. Ama bir problem var. Bir problem var. Şimdi bu aleyhissalatü vesselamın mücmel bir ifadesi. Ne demek mücmel ifade? Yani genel bir ifade kullanmış. Ama bunun bir şey var mı, uygulaması? Yani Allah Resulü'nün ashabı döneminde namaz kılmayı terk ettiğinden dolayı başı vurulmuş kaç insan var? Yok. Tabi döneminde yok. Tebu tabi'in döneminde yok. Hanefi mezhebinde yok. Hanbeliler söylemiş yok. Uygulama yok. He. Ya Allah Resulü döneminde herkes namaz kılıyordu ondan. Tamam. Resulullah dönemini anladık. Tabi'in döneminde herkes namaz kılıyor muydu? Etba tabi'in döneminde. He. Bunun bir uygulaması olacak. Bu genel bir ifade. Aynen ne de olduğu gibi bakın, dikkat edin. Allah'tan gayrına yemin eden küfretmiştir ya da şirk koşmuştur. Allah'tan gayrına yemin eden küfretmiştir ya da şirk koşmuştur. Şimdi ne diyordu bu arkadaşlar? İmal-i nafla. Yani nasıl ne yapmak? İşletme. Namazın terki küfür oluyordu arkadaşım. Allah'ın gayrına yemin etme niye küçük küfür oluyor? Öbürkü büyük küfür. Hem de icma var. Küçük küfür olduğuna dair. Yani bu mücmel lafzı küfretmiştir ya da şirk koşmuştur lafzını sen niye küçük küfür görüyorsun? Cevap yok. Cevap. Küçük görüyor. Namazın tersini büyük görüyor. Halbuki aynı şey. Bak, küfretmiştir ya da şirk koşmuştur diyor. Şimdi buna cevap yok. Hocam, yemin amel olarak diyor. Yok yok, o ayrı. Şimdi gelelim, bakın. Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmeyenler küfretmiştir demiyor. Kafirleri ta kendileridir diyor. Bu kimin fermanı? Allah'ın fermanı. Bakın ben size Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmeme meselesini sormuyorum. Ben Ömer demiyorum ki, Ömer bana Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmeyen adamın hükmünü söyle. Onu demiyorum. Ben diyorum ki Ömer'e, Kur'an-ı Kerim'de 3 tane ayet var. Maide suresinde. Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Zalimlerin ta kendisidir. Fasıkların ta kendisidir. Ya ben bundan bir şey anlamadım. Niye? Ne ifade bu? Mücmel. Yani genel bir ifade. Aynen diğerlerinde olduğu gibi. Ya şu ifadeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açıklamış mı? Bunu açıklayıcı bir nas var mı? Bana söyler misin? Ömer duruyor, kafasını kaşıyor. Vallahi diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da bu ifade. Bakın bu meseleyi açıklayıcı demiyorum. Dikkat edin. Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmeyenlerin meselesi değil. Bu ayetleri açıklayıcı. Ayetin tefsirinden bahsediyorum size. Meseleden değil. Ayrım var. Karıştırıyoruz. Diyor ki vallahi hocam Resulullah'tan bilmiyorum ama Kur'an'ın mütercimi olan İbn Abbas'tan icma ve sayı olan neler var? Rivayetler var. Nedir o? Ayrı etmiş değil mi? İstihlal yani helal gören görmeye. O rivayetler uzun, onlara girmiyorum. Ama İbn Abbas'tan ne var? Bu ayetlerin neyle alakalı indiğine dair ne var? Nas var. Şimdi Resulullah'tan olmaması bir şey değiştirmiyor. Neden? Çünkü İbn Abbas'ın böyle meselelerde ne koyma hükmü yok? Nas koyma hükmü yok. O halde İbn Abbas'ın bu sözü nedir? Hükmen ne konumundadır? Merfu. Ne demek hükmen merfu? Bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylemiştir demektir. O ne yapıyor İbn Abbas? Helal gören ne görmeyeni, tembellikle ya da rüşvet korkusuyla ya da başka dünyevi amaçlarla hükmetmeyenleri neden ayırt ediyor? Kasıtla. Helal görerek. Bizzat öbürkünü Allah'ın indirdiğine ne yaparak? Tahsil ederek. Üstün görerekten ne yapıyor? Ayırt ediyor. Ama bakın, nasla dikkat edin. Kafirlerin ta kendisidir. Kafirlerin küfretmiştir demiyor. Zulmetmiştir demiyor. Fıkhetmiştir demiyor. Kafirlerin ta kendisi. Kafirlerin ta kendisini İbn Abbas hükmen merfu rivayette bize böyle açıklamış. Neden açıklamış İbn Abbas böyle? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir şey duymasa, böyle bir yoruma ne yapamaz? Kalkışamaz. Mümkün değil. Hal böyle olunca İbn Abbas ne yapmamış? Kafirlerin ta kendisi dendiği halde nas'ı ne yapmamış Musa? İman etmemiş. İhmal etmiş. O halde İbn Abbas en büyük mürci. İbn Abbas en büyük ne? Mürci. Çünkü kafir denene mümin diyor. Zalim denene mümin diyor. Fasık denene mümin diyor. Küfredene değil. Şirk koşana değil. Bakın dikkat edin. Kafir denene. Hal böyle olunca ne yapıyoruz? Bu namazın terki meselesindeki ihtilafı asla neye? Amelin terkine ne? Kıyas etmiyoruz. Nevine münhasırdır. Neyine münhasır? Nevine. Yani namazın terki hususunda ihtilaf vardır. Ama kafir olduğuna yönelik ne yoktur? İcma yoktur. Bir yanda kafir değil. Ne yapan? Riddeten öldürenler. Bir yanda günahkar Müslüman değil. Halden öldürenler var. Anladık değil mi? Evet. Hiçbir amel yoktur ki terki tembellikle de olsa halden öldürdü. Mesela orucu tembellikle bırakan öldürülür mü halden Ömer? Duydun mu? Evet. Zekatı tembellikle bırakan öldürülür mü? Haccı bırakan öldürülür mü? Demek ki bakın amelle alakalı değil. Neyle alakalı? Namazla alakalı. Bu namazın kendisiyle alakalı. Eğer amelle alakalı olsa zekatta da aynı kural işte. Haçta da, oruçta da, başka Allah'ın hükmettiğinde de, başka Allah'ın gayrına yemin edende de. İki ifade daha söyleyeceğim, bitireceğim. Bu kadar. Bunlara çok dikkat edeceğim. Tartışırken bakın bu meyanda tartışın. Karşındaki böyle ağır ağır bakacak. Çünkü anlamayacak. Tefakkuh bu. Yoksa yok. İki tane nasıl kafir. Bas şey. Hükmü. Ne diyor? Kalbinde miskal zerre iman şey, miskal zerre riya bulunan ya da kibir bulunan neye girmez? Cennet. Cennete girmez. Miskal zerre. Ne demek miskal zerre ya? Miskal zerre ya, miskal. Bazı rivayetler de cennetin kokusunu bile ne yapamaz? Duyamaz diyor. Miskal zerre. Bana yeryüzünde bir tane ehl-i sünnet alimi gösterin, miskal zerre kibir olan adama kafir demiş. Şimdi cennete giremez diyor. Ateşe girer demiyor. Şimdi ateşe girer dese ateşe girer, oradan nereye çıkar? Cehennemden nereye? Cennete çıkar diyecek, tevil edecek. Yanacak ondan sonra. Ama bak nereye giremez diyor? Cennete. Halbuki biz biliyoruz ki diğer bir rivayet, kalbinde miskal zerre ne? Riya bulunan neye giremez? Cennete giremez. Halbuki biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam riyayı ne olarak isimlendirmiştir? Küçük şirk. Nedir bu küçük şirk? Şirkin küçüğü de var. Şirkin neyi de var? Küçüğü de var. İşte o ne yapmıyor adamı? Dinden çıkarmıyor. Yani her şirk olan eylem büyük şirke girer demek değildir. Bazıları nedir? Küçüktür. Bu tasnifler boşuna gelmemiştir. Şimdi hal böyle olunca, bakın kalbinde miskal zerre şu şu şu şu bulunan cennete giremez. En az 50 nas zikrederiz burada. En az 50 nas. Peki bu adamlar ebediyen cennete giremez mi? Ne demek bu? Ne anlıyorsunuz burada? Nas'ı ihmal edin. Ha, demek ki burada nas ihmal edilmemiştir. Yani ne? Denmiştir ki burada neye? Gerek neyin? Riyanın. Gerekse kibirin. Gerekse diğer amellerin neyine işaret vardır? Kötülüğüne. Başka bir nas. Şu şu haset bulunan halis münafıktır. Bak münafıktır değil. Münafıktır değil. Ne? Halis. Ne demek? Saf. Kim onlar? Hatırlayan var mı? Halis bir zaman yalan söyleyen. Başka? Söz verip bir şey bana durmayan. Başka? Emaneti ihanet eden. Bak halis münafık. Yani şimdi bu adam halis münafık. Fidderkil esfeli minenler mi? Cehennem ateşinin en altında mı? Diyen var mı? Yok. Demek ki her zaman nas'ı ihmal etmek gerekmiyor. Bunlar bize neyi gösteriyor? Nas'ın imali ve ihmali bizzat ney? Ehl-i sünnet alimlerinin neyle özdeştir? Anlayışıyla. Sen o anlayışı bırakır. Haricilik ya da mutezile fitnesinden ne yaparsan beslenirsen işte ne yaparsın? Her yerde nas'ı İmal etmeye kalkarsın ama imal ettiğin yerler azınlıkta kalır, çoğunda da ihmal etmek zorunda kalırsın. Çünkü niye? Hani geçen gün biri anlattı. Tekfirciler Türkiye'de şimdi Usame Bin Laden'i de tekfir ediyorlarmış. Niye? En son mülakatını demiş ki yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman var. Nasıl olur yani yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman var der. O da kafir. Düşünebiliyor musunuz yani? Vallahi öyle duydum yani. Söylüyorlar bilmiyorum. Ben de duydum işte. Konuşuluyor. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki bu nas'ın imali ve nas'ın ihmali senin işkembe-i kübrana göre değil ya. Sen her yerde imal etmeye kalk ama işine gelen yerlerde büyük küçük küçüğü büyük yap. Her yerde ihmal et ama bir konuya gelince imal et. O da olmaz. Namaz neyine münhasır? Nevine münhasırdır. Onda da icma yoktur. İcma olsaydı ulema icma ederdi. Aynen ne de olduğu gibi abdestin neyinde? Farziyetinde icma edildiği gibi. Başörtünün farziyetinde icma edildiği gibi. Böyle bir icma yok. Ama icma edilmediğine dair de icma yok. Bir kısmı böyle tercih etmiş, bir kısmı böyle tercih etmiş. Herkesin tercihi kendine göre ne? Musik. Herkesin tercihi kendine göre musik. Bununla alakalı soru almıyoruz. Kısaca bu mesele umarım anlaşılmıştır. Kayıt da yapıldı. İnşallah onu biri yazarsa şöyle güzel cümlelerle tekfir eder, dağıtırız. Subhaneke Allahümme bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.